लिख दो आ जा जिंदगी में तेरे नाम लिख दो दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो आ जा प्यार का पै